Отношение на силовите центрове. Пета школна лекция на младежки окултен клас, 11-та година. Държана от учителя на 30 октомври 1931 година. Изгрев. Сега да ви кажа на вас, класът ви доде е достигнал. Никаква друга наука не може да ви се даде. Най-първо, вие не сте точни. Не знаете цената на времето. После, някой от вас отсъствате на време и без време. За пример, вие считате класа както в света. Аз наричам това е една лъжлива теория. Вие казвате, ние сме свободни хора, можем да правим каквото искаме. Свободата не седи да правиш каквото искаш. Ако един трен върви по-бързо отколкото трябва, релсите не могат да издържат, ще се струшат. А ако един трен върви по-медлено отколкото трябва, става закъсняване. Ако ви запитат тъй, при какви условия се ускорява движението и при какви се намалява? Имате кръвообращението, нали? Вие обичате да се занимавате с науката, но вие с себе си не се занимавате. Само лекарите се занимават. Носят барометър тук и там и ще видят, че температурата или се е намалила, или се е увеличила. Ако температурата се е увеличила, тогава какво е отношението с организма? Каква е нормалната температура? 36,6 градуса. Тази нормална ли е? Тъй я намират. Добре. Сега тази температура се покачва с единица. Става 37 градуса. Сколко се е покачила от нормалната? С 4 десети. Кои са причините за покачването на тия 4 десети? Присъстват, значи, 40 деятелни единици. Вие се вземете един барометър и проверете тази теория, вярна ли е или не. Дали когато човек е здрав и се намира при най-доброто си разположение, температурата му е 36,6 градуса. Да кажем, вие имате едно радостно състояние. Мислиш, че целият свят си спечелил. Премерил ли си температурата си? Или имаш едно мрачно състояние, като че всичко си изгубил? Пак премерил ли си температурата? Човешкото съзнание влияе ли се от температурата? Практически казвате, че полето на зрението се е увеличило или че то се намалява, нали? Всъщност, има ли увеличение на полето? Тогава вашето зрение обхваща по-голяма площ, казвате, полето се е увеличило. Полето на вашето зрение, значи в мозъка ви е станала известна промяна, не във външния свят. Казвате, в ума не е станала промяна. И там е станала някоя промяна. Добре, аз ще ви задам един научен въпрос. При какви условия стават промените? Научно сега. Не тъй, при какви условия стават промените? Да допуснем, един професор имате в училището, но у него станат известни промени. Да кажем, професорът спрямо вас е разположен или спрямо вас е студен. Ние не говорим за другите учители при малките деца. Там, при първоначалните учители, отношенията са малко по-други. Този учител казва, малко дете е, не разбира. Ще потупа детето по гърба, но един професор в университета никога няма да потупа тъй по гърба, когото и да е. Защото, ако те потупа, ти ще се усетиш тъй обиден, докачен. Сега това са традиции, но да не се отклоняваме. защото това потупване отива към друга категория. Но казвам, този професор може да има други отношения. Кои са причините? Три причини се допускат или у него, или у децата, или и в двамата. Добре. Ако причината е у него, какво ще стане? Ако той не е разположен спрямо мен, тогава няма помощ. На какво се дължи това разположение? Аз искам да ви кажа законите, които действат там. Има едно отношение. Вие казвате, че мен ме интересува какво е отношението на професора спрямо мен. Но този закон, който действа едновременно в професора и в тебе, ти съзнаваш, че има нещо, съзнаваш, че има отношение между тебе и професора, и професорът съзнава, че нещо го отблъсква. Казваш на другите, професорът има нещо. Този професор казва за тебе, този студент не знае как да се носи, после има нещо в походката, не знае как да ходи, като върви, тропа като един кон. Или той може да каже, този студент се турил такива дебели научета на краката, няколко пъти съм му казал да ги махне, ще развали душемето, той не ги маха. Петала са това. Не съм разположен спрямо него. Като дойде, тропа, тропа и разваля душемето. Това е сега символът. Е, хубаво, на това петало е потребно. Защо? Ти си турист, а твоят професор никога не е ходил по планината. Петала, гвозди са потребни за планински места, по стръмни места. Задържаш се с тях и са приятни. Професорът възразява научно. Казва, ти на екскурзия като идеш, два чифта обуща трябва да имаш. Като ходиш на университета, особени обуща трябва да имаш. Там не е място за туризъм. Тези обуща да ги извадиш, трябва да имаш и университетски обуща. И професорът е прав, и ти си прав. Ти си прав за планината, горе, а професорът е прав за университета. В даден случай се явява едно различие в обущата. Традиции са това. Постоянни традиции, но казвам, коя е причината, съществената причина, как тъй този професор да обърне внимание на тия петала? Кой го е заставил да обърне внимание на тези петала? За пример, кой е заставил лекаря да обърне внимание, че нормалната температура е 36,6 градуса, 37 е нормалната температура? Оттам нататък температурата минава 38, 39, 40, 41 градуса. Минали нататък, стигнали 42 градуса, там какво става? Човек свършва вече. Значи, 42 градуса за сегашните хора е една крайна мярка, при която един човек при 42 градуса температура свършва. Нали така? Но има микроби, които при 120 градуса температура пак не свършват. Тогава, кой е по-учен в дадения случай? Когато един учен професор при 42 градуса не може да издържи, а има микроби, които и на 200, и на 300, и на 1000 градуса могат да издържат. Тогава, как ще определите? Да кажем, при 1000 градуса не е проверено, но 120 градуса те издържат на температурата. Сега, в 42 градуса, в тази температура какво се крие? При 42 градуса стават известни химически реакции, в които се отравя организмът, отравяне става. Та това е сега отравяне. Ние сега минаваме към една област, от която започнахме. От петалото, нали? От обикновената наука дойдохме до 42 градуса. Сега за мен главното са числата. Значи 36,6 от какво? От единицата. Там температурата е нормална. Добре, ако съберете тия числа и извадите и направите съкращение и съберете, какво число се образува? 36 колко прави? 3 и 6 прави 9. И 6, 9 и 6 е 15. 1 и 5 е равно на 6. Какво означава числото 6? Отношенията. Ако вземете числата от 1 до 10, как ще определите какво отношение има числото 2? Или в геометрията вие изучавате какво отношение имат числата? Нали имаме линията AB и линията CD? Какво отношение има между правите и кривите линии? На какво се дължи произходът на правата линия? Кое е причината на правата линия? Движението на някоя точка в известно положение. Да кажем, някоя точка се движи. Да вземем една определена точка, N. Тя се движи в пространството. Най-късото движение, което тя може да направи от едно място, от един център към друг, ние мислим е правата линия. Тогава, на какво се дължи произходът на кривата линия? Тогава заключенията, всяка точка, която не може да се движи в права линия, в каква се движи? В крива. Добре, тогава в даден случай вие имате две проявления на точката. В единия случай, при известни условия, когато точката минава от едно състояние, значи от един център, от най-близкия център в друг център, тя образува права линия. Но когато минава през центрове, прескачане става по-дълга линия. Кривата линия прави тази точка по-дълга. Промеждутъци има, тогава тя може ли да минава по правата линия? Сега да обясня теорията. Сега това ще го увеличаваме. Две точки взети увеличени. Тия двата центрове колко пъти са увеличени? Те са увеличени с милион пъти. Това за обяснение. Това е една реалност. Това е един преходен пункт. Тази точка А, тя се движи. Дойде до Б. Тъй става образуването на правата линия. Същевременно в тази посока се намира и друг център. Нали N се движи по права линия? Но N се движи от друг център. Не свързвайте А с С. Имате N права линия. Но ако речете да свържете трите центъра, какво ще имате? Крива линия. Следователно, всякога отношението между две същества е образуване на права линия. Щом има от две същества нагоре, които са свързани по един начин в някоя система, образува се крива линия. Допуснете сега, че тия три центрове според тази теория А, Б и С, те образуват отношение и имат една крива линия. Но допуснете, имате центъра О, а има отношение към О и Б и С, какви ще бъдат тогава линиите? Образуват се радиуси, нали? Тогава отношението А, Б, С могат да се образуват и ред други центрове, и те ще бъдат все по каква линия? Все покрива линия. Допуснете сега, че тия са центровете. Най-първо тази енергия минава от А до О. От О имате друго отношение. От О до С. И допуснете, че А и С имат друго отношение чрез А, Б и С. Сега да докажем, ако А и О имат права линия, право отношение имат. И после А, чрез този център О, иска да има отношение с С. По каква линия вървят те тогава? Пак по права линия. Но права линия АО, ОС, която се намира под известен ъгъл. Две прави линии, за да образуват известен ъгъл, на тях им трябват колко точки? Три точки. Е, добре. Сега законът на ъглите. Да допуснем ъгъла ABC имате. Ако този ъгъл се намалява и увеличава, какво заключение вадим? При какви условия се намалява един ъгъл и при какви условия се увеличава? Да вземем този ъгъл в астрологията. Ако астрологически известен ъгъл се увеличава или намалява на планетите, какво означава това? Идва до места хармонични и дисхармонични. Те се редуват. Но простата причина, щом се намалява този триъгълник, да допуснем, че вие се приближавате към един триъгълник, нали така? Да кажем, вие се движите така. Този триъгълник е обърнат с отворената част към вас. Ако вие го гледате отдалеч, как ще ви се покаже? Тесен. По-тесен. Ако турим така, колкото повече вие се приближавате, той постоянно се увеличава. И щом дойдете до С, вие казвате, този триъгълник се е увеличил. Тогава ще стане А, Б, С. Сега, това увеличение съществено ли е? Този ъгъл не се е увеличил, но това увеличение показва, че вие сте се подвижили по-близо до предмета. И следователно го виждате тъй, както си е. А щом се отдалечавате, триъгълникът почва да се намалява. Това е едно от знанията. Но другото, когато вие се движите в една по-гъста материя и срещнете по-голямо съпротивление, и тия части се разтварят, и колкото съпротивлението е по-малко, то и разстоянието и междината на ъгъла ще бъде по-малка. Сега да допуснем, че вие имате известен морал. Допуснете, че този морал се отнася по права линия. Морален човек се нарича човек, който има отношение само спрямо две точки. В даден случай вие трябва да говорите истината и не трябва да лъжите. За пример, какво нещо е лъжата? Това са невероятни неща. Да кажем, ти нещо не си го турил на място. Ходил си за вода, господарят те пита, тури ли стомните на място? Тури ги. Отива господарят, никакви стомни няма там. Ти казваш, аз ги турих там, но някой ги е взел. Стомната изчезва. Но господарят ви дава пак 5-10 лева и ви казва, купете нова стомна. После ти пак тръгнеш за вода и стомната пак я няма. Чудите се вие, кой бута стомните? Може да има някой, който ги побутва, но кой е той? Има някой виновен. един, който купува стомните, и друг, който ги продава. Двама са те. Питам сега, кой е онзи, който лъже? Който продава или който купува? Така е при сегашните условия. И тогава този господар, щом се изгубят 4-5 стомни, почва да се интересува къде се дават стомните. Почва да прави научни изследвания и търси къде са си дянали стомните, как те се изгубват. И най-после, след като направи научните си изследвания, идва до едно откритие. Да кажем, изгубят се 10 стомни. Той ги е отбелязал и един ден вижда стомната на пазаря. Вижда и неговия инициал на стомната, турен отгоре. Сега стомната може да е пръстена. Този господар се интересува по какъв начин неговата стомна е дошла до пазаря. И казва, стомната крака няма и очи няма, а е дошла тук на дюкяня и тъй се е представила на някоя витрина, седи готова да я купи някой, да се цани някъде за слугиня. А стомната не е готова да иде при господаря си. Но това не е научно, нали? Но това е един факт. Господарят пита господина, как е дошла тази стомна. Казва, тук дойде едно лице, младо, мустаки нямаше, брада едва набола. Господарят се интересува. Той поставя детективи и най-после хващат кого? Онзи, който е ходил за вода. Питам сега, как тъй? Защо в този слуга е влязла мисълта да каже, аз оставих стомната на мястото, но я няма там? Кои са съображенията? За мен сега е по-важен един въпрос. Аз оставям лъжата на страна, но си правя своите научни изследвания. Как му дойде на този слуга на ума? Именно голямо откритие е направил той. Той е допуснал една теория. Той казва, че една стомна може да стои на две места, не само на едно място. И той доказва теорията си на господаря. Казва, телата са подвижни. Той доказва на господаря си теорията, че всичко в света се движи. А господарят му казва, крива ти е теорията. На едно място трябва да седи стомната. Казва, тази стомна не трябва да иде на друго място. А слугата казва, тя, като е излязла от пеща, тръгли на работа, нищо няма да остане. Не е съгласен господарят. Единият твърди, че всички тела се движат, изменят своите положения, а господарят твърди, че не трябва да менят своето положение. Кой е на правата страна? Да пренесем тогава тези думи. Допуснете, че вие живеете в един свят, както нашата земя. Нали така и казвате, че човек трябва да се движи? Допуснете, че някое друго тяло в небесното пространство се приближава при земята и представете си, че това тяло има такава притегателна сила, че притегля всичките хора от земята. Да допуснем и вие тук в класа, всички изведнъж ще напуснете тук мястото и ще тръгнете за това тяло и животът ви тук на земята остава недовършен. Нали тъй? Защото искате, не искате, вие като стомната ще идете там. И след като идете там, на другото място, ще започнете да развивате нова теория. И защо това тяло в пространството ще ви привлича от земята при себе си и сте напуснали своето място? Че в един Наполеон има такава динамическа сила, че даже един професор, свършил 4 факултета, може да го привлече. Златото има тази сила. Може да привлече професора да влезне в касата. Пък какъвто да е скъпоценен камък, даже който и да е от вас, който не разбира, не обичате да правите упражненията си по гимнастика, считате, че гимнастиката е долна работа и не искате да я правите, но като намерите един диамант, голям колкото гълъбово яйце, ще започнете да копаете, да правите гимнастика, ще считате даже за голямо щастие, че сте се навели да го вземете. Но това навеждане ще ви осигури за цял живот. С едно навеждане за този диамант вие може да свършите много науки. И музикантин може да станете, и актьор може да станете. Ако един човек забогатее, какви професии ще упражнява? Какво ще стане? Допуснете, че аз ви подарявам 10 милиона лири стерлинги. Каква професия ще си изберете вие? Сега ще разсъждавате като богат човек. Богат човек с 10 милиона, каква професия ще си изберете? Най-първо ще си изберете един голям чифлик с 3 автомобила и с 5 коня арабска порода, с 10 души слуги и тъй облечен ще бъдете. Тогава ще имате изящни динети, всяка вечер ще давате по едно угощение на вашите приятели и приближени и след това ще имате учени хора около вас, една зоологическа градина с редки животни, ще имате и една ботаническа градина с редки растения, посадени там, ще имате един музей от старовременни работи, събирани от тук-там. После ще имате 4 доктори да ви гледат конете, арабските. Това са все хора с висше образование да гледат конете. И най-после ще имате 2 доктори, като дойдат вашите гости, в случай, че приядат и се разболеят, да бъдат на тяхната услуга. Но кой от вас би избрал положението, като има 10 милиона английски стерлинги, да избере професията зидарство? Или кой от вас би избрал професията да бъде слуга някъде? Възможно ли е при 10 милиона английски стерлинги да бъдеш слуга? Възможно ли е това? Каква е вероятността? Само при един случай можеш да бъдеш слуга. Като си богат. Кога? Когато си болен. Тогава, като дойде лекарят, каквото ти каже, ще изпълниш всичко. Той ще ти каже: ти, богатият човек, който обичаш да заповядваш на всички тия наоколо, сега той ще ти каже: слушай, това малко шишенце ще вземеш и ще изваждаш по една малка лъжичка от цяра и всеки 5 минути все ще вземаш и ти точно нито половин минута няма да забравиш. Той, като дойде лекарят, веднага ще извади барометъра и ще мери температурата. 36,6 градуса. И ти ще бъдеш слуга. До кога? До тогава, докато болестта ти гостува, ти ще бъдеш слуга, ще се въртиш. Щом се замине болестта, дойде здравето, какво ще стане? Пак си милиардер с 10 милиона английски лири стерлинги. Пак заповядваш. Ще кажеш: аз се научих как да слугувам. И вие ще се научите да слугувате. Питам: онези, които слугуват, какви са? Здрави или болни? Болният още не слугува. Той се готви за слуга. Но той е само послушник. Болният човек е само кандидат за службата слуга. Но той още не е слуга. Сега да ви направя едно сравнение. Богатството е голяма пещ, която е турен един човек да направи един химически опит. Трябва ти огън, пещи трябва, за да се изпарят работите. Щом станеш сиромах, какво показва това? Ако си богат, в пеща си. Ако си сиромах, извънка пеща си, облечен си. Значи, докато си богат, Ти не си годен за работа. Други трябва да ти помагат. Ще те водят от едно място на друго. Ще се обличаш. Щом станеш беден, ти си вече готов за работа. Или аз наричам богатите трябва да работят, а бедните да почиват. Как е започнала природата най-първо? С сиромашия или с богатство? Природата е започнала с най-голямото богатство и тя свършва курса си с най-голямата сиромашия. Научно е така. Сега, да превеждате. Представете си какво отношение онова светкавично движение, което имат телата, ако те се движат с тази неизмерима скорост. Представете си една малка частица, една молекула, която се движи вътре в своето пространство, прави 9,5 от цялото. Това са такива милиарди пъти стълкновения в една секунда. 9,5 милиарда части от цялото стълкновение с други частици от цялото. 1 милиард частици. Представете си какви скандали са това. Ти можеш да направиш през седмицата един скандал и ще го пишат във вестниците. А една малка частица от цялото прави 9 милиарда и 9 десети скандали в една секунда. Стълкновения са това. Питам, ако се заведат дела за това сблъскване, питам, може ли вие да живеете един нормален живот при такова едно състезание вътре във вашето тяло? Абсолютно невъзможно е и да се мисли. И следователно, човек има за задача в живота си, като си дойде до възпитанието, да доведе твърдата материя и силовите линии и всичко това да доведе в един правилен живот, едно правилно отношение. Да ги възпита тия скандалджии вътре. Е, колко време ще ти вземе тебе, докато ти употребиш един атом от кислорода? Аз бих ги превел. Един атом прави тъмън скандали. Той пише няколко милиона такива любовни писма и то такива, скарват се. И сега казвате, какво нещо е любовта? Кажете вие, нещо ме привлича. В любовта има нещо за хиляди привличания. Е, питам сега, този, който ти привлича, каква любов може да има в него? Казвате вие, привлича ме нещо този господин. Има нещо, с което ме привлича този човек. Аз говоря за любовта в най-общия смисъл. Има нещо, което ме привлича от този господин. Казвам, но ще има нещо, което ще ме отблъсква. Та казвам, при сегашните условия на живота, вие всички, тъй както се намирате, вие нямате нещо определено. Да кажем, мислите, че човек ще живее с хората, ще има образование, най-после ще остарее и ще умре. Ще иде някъде и си представяте работите те както не са. Ти като идеш на онзи свят при онези разумните същества, какви ще бъдат отношенията там? Отношенията ви в онзи свят ще бъдат точно такива, каквито са тук. Е, какво е онзи свят? Какъв може да бъде онзи свят? Допуснете, че вие сте затворен в някой затвор в една малка килийка. Дойде вашия свят, пуснат ви само веднъж на обяд за 15 минути или за 20 минути или за половин час. И после пак ви турят в затвора. Представете си онзи свят положението, когато вас ви освобождават. Осъдени сте били за 20 години. Веднъж сте имали право да видите слънцето и после пак ви затворят така 20 години. Заминавате от този затвор за онзи свят, отдето сте влезли в затвора и ви пуснат. Тогава, кой свят е по-хубав? Затворът или онзи свят? Ако си богат, по-добър е онзи свят. Ако си сиромах, по-добър е този свят. Да кажем, пуснат ви зимно време, когато има 35 градуса студ отвънка. Вие нямате дрехи, нямате обуща, никого не познавате, излезнете навънка, престъпник сте и носите затворнически дрехи. Питам, не е ли по-хубаво да седиш в затвора? Но щом разполагаш с пари, какво трябва да правиш? Да излезнеш. Първото нещо. Какво трябва да правим ние в затвора? Да снемем халатите си и всички тия неща от затвора. После второто нещо, да идете в банята, да се окъпите хубаво, да се изчистите. Момъкът да си обръсне брадата, мустаките. В дадения случай аз ви казвам, ако затворът е бил нехигиеничен, мъж или жена, косата ви е станала пълна с гниди и въшки, нямате гребен. Какво ви остава, като излезнете навънка? Мъж или жена? Да се обръснете хубаво, да хвърлите нечистите дрехи, да се облечете много добре. Та това, което вас ви мъчи в материалния свят, това са неблагоприятните условия. Вие разсъждавате сега, четете един трактат на някой учен човек, но казвам, това са много елементарни работи. Казват, трябва да постъпиш добре. Хубаво, между два центъра има много правилни отношения, лесно стават там работите. Много правилни линии са това. Но ти имаш отношение с няколко хиляди центрове. Какво ще правиш? Не само по права линия, но ще ходиш и по крива линия. Налага ти се да опиташ и кривата линия в вземането си и в даването си. Да кажем, вие сега идете, ще се научите на окултните науки. Как ще се изучават окултните науки? Допуснете, че аз дигам този стол и му кажа: дигни се във въздуха. И той се дигне, но тъй с целия пръст на дясната ръка. Показалеца. Той ме слуша. Аз му заповядвам. До кога ме слуша? Докато аз му заповядвам. Ще кажете, това и аз мога да направя. Допуснете, вие сте студент, аз съм професор. Аз дигна стола с единия пръст. Дойдете и вие, дигнете стола с единия пръст. И вие станете професор. После вие казвате, а, той с третия пръст дигнал стола, и аз мога това. Но аз казвам тъй на стола да се дигне, и той се дига. И ти казваш на стола да се дигне, но той не се дига. Сега къде е истината? Представете си, че тия столове са направени така. Всеки един стол е свързан с една жичка невидима. Това са все силовите линии нагоре. Но същевременно този стол е свързан с друг един център надолу. И тогава столът седи на едно място, защото той едновременно се тегли и нагоре към центъра на Слънцето, и надолу към центъра на Земята. И вследствие на това той стои. Но представете си, че вие сте разбрали закона да го освободите от този конец, който го държи към центъра на Земята, да се стреми към Слънцето. Какво ще стане със стола? Тогава столът ще почне да се качва нагоре, но същевременно вие потегляте конеца, той се върне пак надолу. И тъй си остане. Разслабите долния конец, пак слизато и тяло, пада долу. Значи вие сте се научили при двата центъра съкратявате тяхната енергия на тези до центъра. Тъй както в машините става. Почваш да въртиш едно колело и тя тегли предмета. Някой път едните отиват в една посока, другите отиват в друга посока. Това е все същото. Това е, което става и у човека. Всички ония постъпки, енергии, които са свързани с центъра на Земята, ние считаме нормални. всички ония постъпки на енергиите, които са свързани с слънчевата енергия, ние считаме морални, добри, защото който и да е от вас, при това състояние, ако слезне в центъра на Земята, какво ще стане с него? Колко има тук по права линия до центъра на Земята? Колко хиляди? Повече от 6000 км. 6000 км, ако слезнеш в центъра на Земята и започнеш да пъплиш нагоре, колко време ще ти вземе да изходиш 6000 км? Ако 15 минути, да вземем 20 минути се взема на километър, може да се направи едно изчисление. Сега за вашия клас трябва да бъдете точни. Тъй както сте сега, аз считам, това е малко разтеглена наука. А разтеглената наука резултат не може да има. Защото ако обръчите на една каца се разтегнат, какво става с кацата? Отварят се повече междините. Следователно, кацата не може да задържи материала, който е турен в нея. Съдържанието ще изтече навънка. Следователно, колко условия, колко причини има? Първо, ако се разтегнат обръчите на една каца, второ, ако частите, от които е направена една каца, изсъхнат повече, пак се образуват междини. Сега, щом изсъхнат, какво трябва да се направи? Да се забият нови обръчи. Кацата става по-малка, когато се забият обръчите, но когато обръчите се разтегнат, какво трябва да се направи? Обръчът, това е един закон. Така казвам, в вас трябва да има едно желание, да имате една наука, която да сте приложили на опит и да може тя в даден случай да ви служи. Сега на вашия клас ние сме избрали петъка. В колко часа идвате вие в клас? В 6 часа. Това число обича точността. Животът обича точността. Каква е нормалната скорост, в която трябва да дойдете? И нормалното време кое е? Защото, ако вземем 36,6 градуса, това е нормалната температура за човека. Сега, при колко градуса вие трябва да бъдете нормално в клас? Кажете ми сега, нормалната температура за класа коя е? Е, 6 часа. Десета част има ли? Няма. Колко десети искате? Никак. Точно в 6 часа. Добре. Втория път аз искам всички да бъдете точно в 6 часа в клас. Щом дойдете извънка този час, ще го сметнем за болен. 37-38 градуса има вече болезнено състояние там. Питам, при тази температура човек може ли да учи? На този човек, на когото се мени състоянието му вътре, какво може да се направи? При 42 градуса той забогатява. На богатство ли е това? 42 градуса – това е сиромашия. 36 градуса е нормалната температура, нормалното състояние. Това е богатството. Тогава човек е богат, има уравновесен бюджет. 37 градуса – в бюджета вече има една криза. Някакви малки условия за криза се явяват. Но ако има 36 градуса или 35 градуса, тогава какво бихте казали? Има един вид изгубване и повишение на температурата. Когато стрелката отива нагоре, отива към спадане на температурата, а когато отива надолу, температурата се качва. Или в даден случай нормална температура е тази, нали имаме числото 6. Светлината, която иде от Слънцето към Земята, се движи с 1000 скорост и светлината, която се връща към Слънцето от Земята, нали се движи със същата бързина? Със същата скорост ли се движи? Не стана ли някъде намаление на бързината? Колко е намалило движението бързината на светлината? 300 000 в секундата. Тази бързина при отиване и връщане еднаква ли е или не? Защо светлината отива и се връща? Как мислите вие? Еднаква ли е? Не е еднаква. То е тъй. Ако средата, дето се движи светлината, не е еднаква. Ако средата не е еднаква, то е тъй. Но ако е еднаква средата, дето се движи светлината, ще има ли някакво намаление? Няма да има. Но намаление става някой път, защото тя прави някъде рандиво. Тогава светлината, която се движи с 300 000 км в секундата, каква част от секундата ще бъде рандевуто на светлината? Какво отклонение може да направи бързината на светлината в даден случай? Ако в нея само се зароди мисълта да се поспре малко, с каква единица от времето може да се поспре? Даже не можете да го забележите. У Бога се зароди едно желание да се поспре малко. С каква единица от времето той може да се поспре малко? С една 300 хилядна час от секундата. Сега тези са, аз ги наричам, схоластични научни разисквания. Вие ще кажете, какви по-важни работи има в дадения случай. Но трябва да разбирате времето. Или у българина. У всички българи времето е недоразвито. За да бъде човек тактичен, у него времето трябва да бъде развито. Всичко трябва да става точно на време. Той трябва да има 36,6 бележка. Най-малко 6 трябва да имаш на дипломата си за времето. Защото само човек, който оценява. Две неща трябва да има човекът. Човек трябва да има една ясна представа за пространството. Какво нещо е пространството? И една представа за времето. И ако може да турите всяко нещо на времето си, да знаеш, че всички неща ще дойдат точно на времето си. Да кажем, че нещата загубят своята цена. Ако ти не знаеш времето, кога тръгва тренът, защо тренът тръгва точно на секундата? Ти имаш един часовник, който не върви. Не е точен. Не е верен. А тренът тръгва точно на минутата и секундата. Ти си закъснял, отиваш, но тренът е отишъл. Ти трябва да бъдеш точно на времето там. Представете си, че има един трен, който на 1000 години тръгва само веднъж. И 1000 години ти си чакал за този трен и си закъснял само с половин минута. Казваш, само 10 секунди, а тренът тръгнал. Колко точно трябва да бъдеш там? Защото има известни процеси в природата. Ние грешим по единствената причина, че не знаем времето. И щом пропуснеш времето, ти ще направиш друга погрешка. Е, добре. Сега нагласете си часовниците и втория път, кой как влезне тук, ще направим една проверка. Аз искам да дойдете тук точно в 6 часа. Ще си изберете един часовник, точен, и кой как дойде, ще се забележи. Ни по-рано, ни по-късно. По-рано може да дойдете и 10 минути, но абсолютно точно на времето всеки да бъде тук. Никой не трябва да закъснее нито с 10 секунди, защото тренът ще тръгне. Ще направим ние една проба. Сега да видим. И тогава, според тия числа, с които ще закъснеете, вие ще се изберете един часовник. Може и по този тук да се справите. Идущия петък ще го нагласим хубаво. И тогава ще си турите на ума да дойдете точно на време. И кой как дойде, ще се отбележи с колко минути е дошъл по-рано, ако е дошъл по-рано. Ще се пишете с 2, с 5 или с 10, а ако закъснее, ще седи отвънка. Пак ще влезете вътре, но ще стоите през цялото време прави. Сега, ако искате, онези, които дойдат късно, те да стоят прави, а които дойдат рано, те да седят. Но да има едно различие между едните и другите. Кой трябва да седи? Който рано е дошъл или който късно е дошъл? Който е дошъл рано. И после, турете се всеки един от вас, когато има, когато не може да извърши нещо, той трябва да знае причините, кои са, дето не може да го извърши. Основните причини. Той трябва да изследва причините, да каже: днес аз не съм разположен, и да знае кои са същинските причини. И тези причини оправдават ли го? Човек пред себе си е отговорен. Да кажем, сега в университета или в училището, нали държат виновен учителя? Нали класният наставник отбележи всеки, който закъснее? Колко пъти като закъснее и му турят единицата? При закъснение 15 минути се счита 1 час отсъствие. Тогава вие ще си изберете един, който да преведе всички тия центрове в една геометрична таблица. Той ще си запише кой колко е закъснял и кой колко рано е дошъл. И после ще разискваме върху причините, които са го накарали да дойде по-рано или по-късно. Та втория път задачата ще бъде тема. Всеки сам ще си запише кога е дошъл. Ще си напише всеки в 6 или когато е дошъл. Сега това ще ви бъде темата – да сте точни. И ще определите времето какво е било – влажно ли е, ясно, облачно. Но ще направим една проверка да видим. Аз искам сега да ви помогна да видим стомната къде е. Искам да хвана стомната – научно изследване. Искам да видя защо стомната е отишла на пазаря. Когато стомните почнат да ходят на пазаря, тогава разноските се увеличават. А пък когато стомната не ходи на пазаря, а остане вкъщи, тогава разноските на господаря се намаляват. Та непременно стомните трябва да престанат да ходят на пазаря, за да се увеличи вашия приход, вашият кредит на касата. Сега в касата има голяма криза. И ако още така вървите, вие ще фалирате. Вижте сега французинът прави икономия, ходи при Вашингтон. Криза е това. А това какво означава? Това не се отнася до вас. Какво разбирате под отношение на думата «движението, в което и ти участваш»? Погрешката може да е направена от някъде и ти да участваш, да носиш отговорност. Нали сте играли някой път на скамбил? Нареждат се фигурите като войници и като бутна едната фигура и падне едната, всички падат. Някой път и вие сте турени в такава верига, че един като се бутне и ти ще идеш с него. Каквото направи той, и ти ще го направиш. Вземете на бойното поле. Един извика «Ура!» и всички тичат «Ура!». Избиват ги и всички идат в болницата, привържат ги и пак казват: «Ние победихме», а не казват кой ги рани. Та в света не сме тъй свободни. Щом си в известна редица, защото и животът, и постъпките на хората си имат известна редица. И каквото ти правиш, и другите вземат участие в това. И твоите постъпки ще се отразят отгоре ти. И каквото другите правят, и то ще се отрази върху тебе. Никой не е свободен. Затова има една наука в света – да намерим характерните отношения в света. Правилният живот седи там. И ако човек не може да намери това, ти можеш да му казваш морални правила, Но ако ти не му извадиш примката от врата и да го пуснеш, да му кажеш «Свободен си сега». Има някой човек, ако не може да се освободи, той се е оплел в едно въже. Ако не го изтегли нагоре и не я разшири, той не може да се освободи от примката. Онзи, който не е умел да извади примката, ще увисне на нея и ще плати живота. А онзи веднага ще потегли въжето от врата си, ще извади примката и ще се освободи. Та около вас има много примки. И аз виждам някой път хората все държат примките си. И затова трябва да има една наука на примките. Има една наука за изкушенията. За пример, да знаеш кога си в изкушение. При изкушенията ти имаш един красив момък, много добре облечен, с купринени чорапи, парфюмиран, тъй охолен, казва «Заповядайте». А след като влезнеш вътре, всичко, което имаш в джоба си, ще изчезне. И няма да остане нищо. Или имаш някоя си идея, някой продукт в света. Това е примка. А разумен е онзи човек, който разбира. Не е всичко лъжа в света. Има една реалност в света на разумните същества. Две реалности има. Една реалност на глупавите същества и една реалност на умните същества. Значи, два свята има. Ще преминаваме и в умния свят, и в глупавия свят. Щом постъпиш неправилно, между глупавите си и ти ставаш глупав. Ама че слушай, хванат те тебе десетина пияници, кажат, ще играеш. Ако не играеш, ще те бият. Ти може да си свършил, професор си, но ще играеш. Друго яче ще те бият. Вие мислите, че по един много лесен път ще минете. Схокане, ако не, тояга ще има отгоре ти. Ще играеш. Тогава, ако един човек 10 души пияници могат да го накарат да играе, какъв е той? Умен човек ли е? Аз няма да му се смея. Казвам, не е умен този човек. Той не може да се справи с тия пияници. Но ако той може да се справи с тия пияници, той е много умен. Сега вие трябва да се справите с вашите пияници. Ако не се справите, ще тропате. Всяка една погрешка в света се дължи, че тебе са те хванали пияниците и ти тропаш. Казваш, не исках да го направя. Но какво да правя? Условията на живота са такива. Ще те убият. Сега ще се справите с това. Сега тази е много проста работа. В света има една страна, която е забавление. Един свят има на децата, дето ако майката има 10 гърнета слешници, орехи, какво ли не, бомбончета, и тя казва «Ти няма да буташ там тия гърнета, ще искаш». Детето иде с показалеца си, бутне това гърне, онова. След това майката има закон, казва «Кой е бутал това гърне?» и ти почнеш да трепереш. До кога бият това дете? Докато е малко. След като стане голям, студент, свършил училището, и ако момчето и бута гърнето, тогава не е вече престъпление. Майката се радва, казва «Всичките гърнета можеш да буташ». Даже щом възмъжее, счита се, че голяма привилегия, че е бутал гърнето. А докато е малко детето, това е престъпление. Тъй в света има един свят, той е само за възпитание, за самовъзпитание, не че там има някоя погрешка. Какво лошо има, че си взел от някой богат от богатството му? Облегчил си товара му. Де е престъплението? Той златото от баща си ли го е взел? И той е украл баща си. Това злато казва «Открадоха ме». Те го извадиха от земята. Той казва «Аз ще го занеса пак там, отдето е извадено. Та казвам, правилното употребление на златото къде е? Ако хората по някой път обичат златото, причината е съвсем далечна. Хората не са се научили как да обичат златото. Ако те го обикнат и научат езика на златото, нямаше да има кражби. А сега те си служат с преводчици, не знаят, не разбират езика на златото. Та сега, каква беше темата? Втория път ще направим отношението между правите и криви линии. Всякога една крива линия съответства на една права линия. Във всяка една права линия влизат два центъра, а във всяка една крива линия влизат няколко центъра. Следователно, трябва да се определят най-първо кривите линии. Когато една крива линия съответства на една права линия, да имате едно право отношение. И кривата линия е крива до тогава, докато намери съответстваща права линия. Как се образува кривата линия? Трябва да знаете кривата линия от колко центъра е образувана, от колко точки – от 3, 4, 5, 6, 10, няколко милиона. Това са съотношения вътре. Един известен капитал, който е вложен от разумни същества, които влизат и търгуват с този капитал. Та сега трябва да застанете всички. Само по този начин вие може да бъдете силни хора. Силен човек е само онзи, който може да побеждава мъчните условия, при които се намира. Кой е способният ученик, който разрешава всичките задачи, които учителят му дава? Да кажем, ако той при едно упражнение решава само една задача, а дават му се 10, тогава колко учен ще бъде той? Да допуснем, вие сте изучавали само процесът на събирането, вече сте майстор на това, но не знаете изваждане, не знаете да умножавате и не знаете да делите. Някой от вас ще каже, че вие знаете да делите, нали така? Но имате необикновени числа да делите. Да кажем, има някой, който може изведнъж да раздели. Но да разделиш 57 на 5 десети, какъв е резултатът? 114. Правилно ли е? Сега те са частични случаи, но аз искам да ви наведа на уния общи закони, да сведете физическите резултати, имат отношение най-първо към умствения свят и после към духовния свят. Във всеки един резултат на Земята седи известно количество от мисли вътре и известно количество чувстване. И ако вие вземете известна човешка кост, да кажем, ако вие сте чувствителен, веднага в тази кост вие ще забележите, ще познаете това същество. Като пипате коста, ще знаете колко интелигентно е било. В тази кост, да кажем, в ръката му е внесено това. Ръката съдържа количеството на неговия умствен менталитет, който е влезнал в коста, и после чувствата, и те са внесени, и постъпките. Ти като попипаш коста, веднага ще знаеш колко умно е било това същество, колко е бил неговият духовен багаж. Но ако не си чувствителен, ще кажеш колко е тежка костта. А он се ще види, че във всяка една кост има внесени известни количества мисли. И всичките чувства, които имате, и те са внесени там. Не само това, но в костта е внесено, че лицето е свършило университет. После, колко се е тревожил, колко пъти са го късали на изпити. Всичко е написано в коста. После, колко пъти си ходил на рандеву или на гости, как са те гощавали, колко пъти си боледувал, кои лекари са те гледали. Всичко го има в една кост. На това се дължи ясновидството. Казват, че са виждали неща. Всичко е писано в коста. хвана коста и ако съм чувствителен, всичко е вложено там. По този начин трябва да се изучава света. Та, ако идем сега в числата, онези числа, които са написани, те си имат отношение. Арабските числа са извадени от един кабалистически закон. И ако разбираме вътрешната страна на числата 1, 2, 3. За пример, ти отиваш на изпит. Числото ще те скъса. Вие може да се направите числа. Числото ще те скъса. За пример, числото 13 в Европа къса всички. Никой не иска да иде на работа при числото 13. На материални работи не върви. На малко хора в света върви числото 13. То е от какъв характер? От огнен тип. И какво прави? Всичко изгаря. И само ако има една азбука, разбира се, всички няма да могат, но да се внесе една нова мисъл в ума ви. Новата мисъл ще внесе едно ново разбиране. При сегашното положение вие минавате в крайни резултати. Насърчите се много и след това пак обезсърчите се веднага. Сега ние ще определим класът да става много точно. И после много малко да се говори. 30 минути са достатъчни, пък онова, ако едно знание няма приложение, в даден случай това аз наричам упражнение. Виждам, вие имате повече упражнения, отколкото трябва. Сега трябва по-малко упражнения, повече работа. Пета школна лекция на младежки окултен клас, 11-та година, държана от учителя на 30 октомври 1931 година. Изгрев.